Trójka. Program trzeci. Gdy pojawiają się oni, strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i doktor Wilczur, wiadomo już, że pora spać. Смоктати мене і не засинати. Хочу роблю ty to by nie żnoi i boleć, że zacząłbyś te klawik meny i powrotałeś. Choć upały te teby ryżę się w nocy twoją lit prekladaty, płacim siop załyszałeś. Nie, no nie to, żebym wyganiał słuchaczy do łóżka, jak dobry tatko, a właściwie zły tatko, co wygania do łóżka o tak wczesnej porze, parę minut po drugiej w nocy, tylko przecież doktor Wilczur, no jako praktykujący doktor, wie, że o tej porze to aż oczka się kleją i nie ma sumienia. Tak, nie ma sumienia, doktor Wilczur, to znaczy nie ma sumienia zmuszać słuchaczy do słuchania audycji na żywo, na żywo. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem późnym majem czadu dajem. No mam nadzieję, że będziemy momentami wypełniać, momentami nie, no bo wiadomo, leitmotiv umowny, a poza tym płodozmian musi być. Mam nadzieję, że ukraiński zespół faktyczno sami, no wypełnił, chociaż faktyczno sami to bardzo brzydka grupa. Bardzo brzydki tytuł tego albumu. Bardzo brzydkie teksty. No i wyglądają bardzo brzydko. No może oprócz z wyjątkiem Ireny Karpy, która kiedyś zawiadywała tym zespołem. Teraz już na własne nazwisko pracuje, ba, książki pisze. Bo to dosyć popularny fenomen na Ukrainie, że literaci śpiewają. Jeszcze paru mógłbym wymienić, ale słuchacze mogliby zasnąć, więc nie zrobię tego, bo atrakcyjność audycji stawiam na pierwszym miejscu między drugą a czwartą w nocy. Książki Ireny Karpy nawet w Polsce można przetłumaczone dostać. To oczywiście jakby ktoś miał jakieś takie niecodzienne hobby, czytanie literatów ukraińskich, no to może sobie tam zerknąć. Wtedy jeszcze w grupie faktyczno sami i Doktor Wilczur często powtarza taką maksymę, że prawdziwy rock'n'rollowy zespół po 3 albumach powinien się rozwiązać, bo potem to już ewoluują i dla kogo wtedy już tworzą, to nie wiem, na pewno nie dla Strefy, a zespół faktycznie sami wygląda na to, że po 3 albumie się rozwiązał. No, bardzo, bardzo mili, jacy, można by powiedzieć, inteligentni rock'n'rollowcy. To ukraiński odhaczony. Wspomniałem coś o inteligentnych ludziach, no i teraz w ramach płodozmianu, no chyba rzeczywiście będzie trochę takie inteligenckie granie. Nie jest to debiut w Strefie, ponieważ kiedyś tam, bardzo dawno temu, inny album tej grupy odtwarzaliśmy. To nasz strefowy kronikarz Siwy ma na pewno odnotowane. Tym razem kolejna płyta, to już po samym tytule wiadomo, że to jacyś intelektualiści, Géographie du hasard, co oznacza geografia przypadku. No nie, to muszą być intelektualiści francuscy, a więc będzie premiera albumu, ale nie debiut tej grupy, która zwie się Barrio Populo. Espoir de toi, nous de tes baisers vifs. Allume le tincelle, je brûlerai de toi. Allume le ciel, c'est calme ici bas. Allume-moi et on s'éteindra. Après l'orage, après l'orage, après l'orage. Le foin de joie jaune, jaloux de sang gris. Et rouge de honte sous ton bel incendie. Et les jardins, les arbres qui veulent ta pluie. Et puis moi en tonnerre qui moissonne l'envie. Allume l'étincelle, je brûlerai de toi. Allume le ciel, c'est calme ici bas. Allume-moi et on s'éteindra. Après l'orage, oh, après l'orage, après l'orage. Les araignées s'écartent. Personne sait que ça existe. Ton assiette pleine, pleine d'un immédiat en salade mixte. Un repas repassé, recu. Du temps perdu qu'on a gagné. Un cri du vide, une question, une réponse. Et c'est plié, dans quel prix, on n'en sait rien. Et puis, on s'en fout, on replie la couverture si ça gratte. C'est qu'avec vous, des hommes en troupe et ça bastonne. Des troupes et des sphères que des graves de bombes. Et ça cartonne même dans les cris, la terre en deuil, deuil du vivant. L'œil du deuil, tant pour tant mort, pour mon œil, dans le cercueil. Mais c'est plus compliqué que ça, petit. Mais tu sais bien que c'est comme ça, petit. Mais tu sais, c'est plus compliqué, petit. Mais c'est comme ça, il paraît. Du bleu d'Auvergne jusqu'à Paris et tes couleurs en crise, des gris nuages sur béton gris. Elle s'appelle industrielle, elle est italique, nini. Pour la folie, pour la mesure, pour le vivant du pourri. Des données s'évaluent, chiffres sont socialisés. Dis-moi c'est quoi le code barre de m'annoncer, big data, organiser principe divinité. Je vais t'enfourer une donnée qu'on dira venue du passé. Ça s'appelle le dégoût. Jeter du goût révolté, goûtis un peu pour qu'on s'y retrouve au goûter. Mais c'est plus compliqué que ça, petit. Mais tu sais bien que c'est comme ça, petit. Mais tu sais, c'est plus compliqué, petit. Mais c'est comme ça, il paraît. Ça se jette à la mer du bateau républicain. Il n'y a plus de lumière dans le noir, on n'y voit plus rien. Rien que de la marée totale, essence sur nos braises. Regarde la mouette engluée et les vagues qui se taisent. L'hirondelle a fait le printemps a fait son temps. Et le prince charmant n'a rien charmé que du vent. On souffle sur tes bougies, on gonfle le gâteau. Ton amertume, tu la propulseras dans un rose. Ta mère, tu tiras, arrête un peu, allez. Ta mère qui lui tire à moi. Je suis l'enfant roi. Ta mère te dira arrête un peu, allez. Excuse-toi. Ta mère tu lui tire à moi. Je suis l'enfant roi. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Dunkerque, la mer s'étale comme une manche dans la soupe. Les moustaches des goélands s'accrochent aux profondeurs et chloups. Les bateaux partent comme des plots, point de repère, laideur humaine, triant l'étranger comme un poisson sur les dalles mouillées de la haine. Douvres et ses falaises, ou bien l'horizon blanc, calé dans une cale à Calais et refus de rire au vent. Les bateaux viennent comme des ponts de Paris qui saignent et on croit cicatriser en s'empiffrant du sel. Arrête-toi, je t'en plie, arrête ton charabia. Fous-moi sous ta tôle pour l'amour de l'amour, arrête-moi. Naufrage, viens accidenter le malheur de me traverser. Wow. Anglaise et ce sabot dans la soupe et le goodbye et mon doigt, tu veux le voir à la loupe. Arrête-toi au vieux paquebot et vieille entreprise d'amende. Arrête de couler ton encre, le sel, il faut que tu nous le rendes. Arrête-toi, allez, prends-nous un peu et la mer à la rue, enfin les terriens à l'eau, enfin la fin, le début, le début, le début. No, mimo że tempa raczej szybkie i rock'n'rollowo było, to czuć jednak było taką podbudowę intelektualną tej twórczości zespołu Barrio Populo, który nie debiutuje, ale premieruje, można by powiedzieć. Premieruje z tą płytą, której słuchanie zaczęliśmy I właśnie zakończyliśmy. Géographie du hasard to się nazywa, czyli geografia przypadku. O, co za intelektualne stwierdzenie, gdyż ten zespół w sumie też lubię, ponieważ rozwiązał się po czwartej płycie, już na tej trzeciej płycie właśnie, Géographie du hasard. No, było czuć, że przechodzą raczej w stronę chanson, czyli piosenki francuskiej, a strefowych kawałków jest tam jak na lekarstwo. Na przedostatniej płycie no, było akurat na odwrót, więc już było czuć, że zmierzają w stronę niestrefowości. No a jak to co? Rock'n'rollowy zespół ma wydawać więcej niż trzy płyty. Przekonał się o tym zespół Barrio Populo i po czwartej, dowodnie stwierdziwszy, że no nie idzie, nie idzie, się rozwiązał. Bardzo porządny zespół Barrio Populo z nowym, starym albumem, z którego tylko trzy kawałki dało się odtworzyć. Będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, aby każdy złowił sobie tę muzyczną rybę w sieci, jak będzie ładnie napisane i to nawet ze znakami diakrytycznymi. O, tu widzę jeden, dwa znaki diakrytyczne. Accent grave. No, jako lingwista stosowany niestety, niestety będę wam, drogie społeczeństwo, spłacał dług, bo wykształciliście mnie pięknie na lingwistę stosowanego za darmo, no to dług trzeba spłacić. Można oczywiście korespondować z audycją strefa@polskieradio.pl, ale najlepiej ponadczasowo, gdyż nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie, a jeśli ktoś coś napisze o transcendencji, eschatologii, to przeczytać mogę zawsze. Ale na razie nie będę niczego czytał, gdyż widzę, że za horyzontem pojawili się metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy. Ci metalowcy pochodzą z Białorusi, zwą się bardzo prosto i ładnie, nie będzie problemów z zapamiętaniem i z wymówieniem tej nazwy. Znicz. Хай полюби на сонной ясной ночь, чтобы We'll be right back. Oj, pozapiewaliśmy sobie trochę z białoruskim zespołem Znicz, z jego, no obawiam się, że już zmordowanej, przesłuchanej i zgranej do cna i do imentu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola płyty Kryży Abiarechi, który to album dzięki naszej strefowej, wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola trafił za sprawą Mateusza z Katowic. To oczywiście łapę kumotrowi Mateuszowi ściskamy. Trochę o patologicznej rodzinie jeszcze dzisiaj w audycji będzie. Tymczasem chowamy sobie płytę zespołu Znicz, Kryży Abiarechi. To chyba był ostatni zestaw, bo ją już zgrywaliśmy, mordowaliśmy od wielu miesięcy. Oczywiście wszystko i to grażdanką, jeśli chodzi o zespół Znicz, będzie wypisane strefa@polskieradio.pl. Można pisać w bardzo różnych sprawach, oczywiście nie wiadomo, co się kiedy przedawni, zdezaktualizuje, najlepiej o sprawach ponadczasowych, jak na przykład Basia, nasza stara, tfu, brzydkie słowo, stała słuchaczka. Tak się zastanawiałam, donosi Basia, że może ze mną jest coś nie tak, a nie z innymi, skoro tak mnie denerwują wszyscy. W ciągu ostatnich 2 tygodni zablokowałam telefonem 7 osób, które mnie denerwowały. To znaczy, denerwowało mnie o wiele więcej osób, ale nie wszystkich niestety mogę zablokować. No niestety z żalem stwierdzamy, że to prawda, ale zawsze doradzimy, kogo jeszcze można zablokować. strefa@polskieradio.pl. To blokowanie, kontynuuje Basia, chyba jest nienormalne, bo wcześniej w ciągu całego życia z telefonem komórkowym mającym możliwość blokowania numerów, czyli co najmniej 10 lat, zablokowałam chyba tylko ze 3 osoby. No to oczywiście polecamy się łaskawej pamięci blokowania. No i przechodzimy do kolejnego punktu programu. W ramach oczywiście płodozmianu będzie zupełnie coś innego niż było przed chwilą, czyli to nie będzie białoruski metal ludowy, to będzie zupełnie coś innego. Zespół zwie się Tchemeas. Oh, No, chyba wypełnili dzisiejszy leitmotiv późnym majem Czadu, dajem zespół hiszpański Tremeas, chyba zbyt dosłownie, albo zbyt ochoczo, zbyt gorliwie wziął sobie do serca maksymę doktora Wilczura, że prawdziwie rock'n'rollowy zespół powinien się rozwiązać, no powiedzmy, tak po trzech albumach, a Tremeas już po pierwszym albumie Buscándose la Vida się rozwiązał. Bardzo, bardzo porządny zespół. Przynajmniej ja nie słyszałem o żadnych innych dokonaniach tego zespołu. Być może nasz kronikarz strefowy Siwy coś na ten temat wie. To jakaś skromna informacja na ten temat. Zawsze w strefie mile widziana. Strefa małpa polskieradio.pl. Nie tylko Siwy oczywiście może pisać i nie tylko w sprawach, powiedziałbym, technicznych. W sumie żyjemy tu przecież jak jedna wielka rodzina, acz patologiczna, bo zdarów od słuchaczy, którzy podrzucają tutaj różne ciekawostki muzyczne nie po polsku i nie po angolsku, bo to jest mniej więcej to, co gramy tutaj przez te 2 godziny od 2 do 4. Wspomniałem, że będę wspominał. To teraz Jacek z Gdyni donosi, oczywiście w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej, rodziny strefy. Obowiązki służbowe, donosi Jacek, rzuciły mnie ostatnio do Grecji, więc grzechem względem naszej rodziny byłoby nie skorzystać z okazji i nie napaść na jakiś sklep muzyczny. Tym razem mój wypad odbył się do dużego miasta, więc i sklep muzyczny z prawdziwego zdarzenia udało mi się znaleźć. Nie to co w Chani na Krecie, gdzie pan w sklepiku z płytami obraził się na samą sugestię, że można nagrywać metal po grecku. W Salonikach znalazłem zrozumienie dla moich upodobań i przywiozłem 2 albumy. Do strefy. No to doktor Wilczur już zaciera łapy z myślą o tym, jak będą brzmiały te 2 greckie albumy. Chcę usłyszeć ten huk. Chcę usłyszeć ten huk. No, to będzie się działo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No a tymczasem wracamy do propozycji przygotowanych przez doktora Wilczura. No, niestety. Będzie trochę... Intelektualistów nie ująłem w dzisiejszym leitmotywie. Późnym majem, Czadu, Dajem. Jakoś tak się przesmyknęli. Ale w końcu płodozmian to też jedna z naczelnych zasad audycji, więc płodozmian też musi być. Ze Słowacji. Ciki Liki Tua. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. jak Sandokan, oczy mały jak Kraokan. Šťastiu mi už veľa netreba a za svoj život zaplatil som DPH. Už som aj pripravil a celkom sa mi darí. Už som si zvykol, že o 7 idú správy. Odovzdal som spoločnosti to, čo bolo treba, a to vraj treba. Można by się posłużyć cytatą, że no jak Słowacki zachwyca, skoro nie zachwyca. A to był właśnie słowacki język. Mimo że bliski polskiemu, to obawiam się, że zespół Ciki Liki Tua, jak to się pisze, będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Obawiam się, że to taka kreacja nieco intelektualna ze strony zespołu Ciki Likitua, więc ten słowacki no, nie do końca mógł być taki przejrzysty dla Polaka. No ale staramy się, chociaż lepiej oczywiście dla doktora Wilczura by było, gdyby nikt nie wiedział, co jest grane w audycji. Nawet sam doktor Wilczur. Późnym majem Czadu dajem. To dzisiejszy leitmotiv, no ale płodozmian też musi być. Teraz bardzo lingwistyczny zespół, któremu chciałem tutaj z tego miejsca jako lingwista stosowany bardzo podziękować, gdyż pięknie wpasował się w pewien leitmotiv wakacyjny strefy. Od bardzo, bardzo dawna wakacje mamy taki specjalny leitmotiv, tworzę tematy, burzę schematy i na przykład jednym z tematów jest zawsze co roku piwo, gdyż okazuje się, że rock'n'rollowcy bardzo chętnie, najchętniej myślę, śpiewają o piwie, dzięki czemu rzesze słuchaczy strefy dowiadywały się, jak brzmi słowo piwo w bardzo wielu językach. Mam nadzieję, że ci słuchali to wiedzą już na przykład, że w niektórych językach bardzo, bardzo dziwnie jest piwo i tę wiedzę należałoby posiąść przed wyjazdem do takiego kraju. Zespół fiński, Korpiklaani, no pięknie się w to wpasował i wraz z ostatnią płytą, która nie jest zupełnie o piwie, ekstra dorzucił płytkę, która jest tylko o piwie, to znaczy jest tam kilkanaście wykonań jednego utworu o piwie w różnych językach z różnymi zaprzyjaźnionymi zespołami z innych krajów. No, nie wiem, czy ktoś to wytrzyma. Jeden zespół, Korpiklaani, ze znajomymi w tym samym utworze, w różnych aranżacjach i w różnych tempach, bym powiedział, i z różnymi tytułami. Na przykład pierwsza wersja po norwesku, chociaż jak tam się wsłuchać w tekst, to taka tam przeplatanka językowa. Öl, to piwo po norwesku. W każdym razie oficjalnie zespół Korpiklaani trzy razy mniej więcej to samo. Trzy piwa, proszę!